Johnny Mas Mos di kaning wang kang uji wat maweh resepe Samira nyernake lung krah lan lesu ngilang kira samar tresnaku sundul wi yati